Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη και η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. MediaTel χρέωση 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Καταρχάς λοιπόν να προσδιορίσουμε πού βρισκόμαστε, γιατί μην νομίζετε ότι όλοι είμαστε στον ίδιο τόπο και στον ίδιο χρόνο. Να προσδιορίσουμε λοιπόν πού βρισκόμαστε. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τις κατάλληλες σημαδούρες. Για πάμε να ακούσουμε τον πρώτο. Με παίρνει χθες το τηλέφωνο στο λόγο μου. Ναι. Ένας φίλος μου. Το σηκώνω, νόμιζα με πήρε για χρόνια πολλά. Σηκώνω το τηλέφωνο, μου λέει καλά τέτοια κυβερνησάρα που έχουμε στην Ελλάδα ούτε στον ύπνο μας. Λέω τι έγινε, ναι, ευχαριστώ του λέω, αλλά τι έγινε. Τι έχουμε λοιπόν σε αυτόν τον τόπο? Καταρχάς προσδιορίσαμε τον τόπο, Ελλάδα. Έχουμε προσδιορίσει και τον χρόνο, διακυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη με υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη. Και τι έχουμε λοιπόν σε αυτόν τον τόπο κατά τον συγκεκριμένο χρόνο? Είναι προφανές τι έχουμε. Κυβερνησάρα έχουμε. Του τόπου και ο φίλος του κυρίου υπουργού. Πάμε τώρα να το δέσουμε ακόμα καλύτερα, γιατί δεν αρκεί να έχεις κυβερνησάρα. Η κυβερνησάρα αυτή αποδεικνύεται και στην πράξη ότι είναι τέτοια. Για πάμε να ακούσουμε τον δεύτερο. Η χώρα αλλάζει επίπεδο και μετά την πανδημία θα συντελεστεί μια κοσμογονία ευημερίας και ανάπτυξης στη χώρα, η οποία θα επιστρέψει στους πολίτες. Καταρχάς ξέρουμε ποιοι είστε εσείς. Και εμείς. Εμείς είμαστε και εσείς οι πολίτες. Είμαστε αυτοί δηλαδή που πηγαίνουμε στο βενζινάδικο και βλέπουμε τη βενζίνη σήμερα 2,2. Αυτοί είμαστε. Αυτό είναι σωστό. Ως προς το σκέλος αυτό η δήλωση είναι σωστή. Εμείς είμαστε οι πολίτες. Θα μπορούσαν να μας πούν και μακάκες βέβαια, αλλά οι άνθρωποι έχουν τρόπους. Είναι άριστοι. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο κυβερνητικό εκπρόσωπο να μας προειδεάζει για το ποιο είναι το μέλλον μας. Βέβαια. Όταν μας προειδέασε για το μέλλον μας, αυτό ήταν λίγο πριν. Άρα λοιπόν το ζούμε τώρα αυτό, είναι το παρόν μας αυτό. Το παρόν λοιπόν είναι ότι ζούμε μία, πώς το είπε, κοσμογονία ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν που ζείτε εσείς τώρα, αυτό το οποίο συμβαίνει όταν έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος στο σπίτι, είναι η κοσμογονία της ανάπτυξης. Αυτό ζούμε, σε αυτό τον τόπο, σε αυτό το χρόνο. Και τώρα πάμε λοιπόν όλο τούτο που ακούσαμε να το δέσουμε από όλες τις μεριές. Από τις μεριές και τις γήινες και τις διαγαλαξιακές. Για πάμε. Τα άστρα για την καλή πορεία της οικονομίας είναι ευθυγραμμισμένα. Και όσο κι αν εσείς επιμένετε, όσο κι αν εσείς επιμένετε να παρουσιάζετε μια εικόνα μιας χώρας η οποία δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, τόσο θα διαψεύδεστε. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, πρωθυπουργός είναι ο άνθρωπος, δεν είναι η Λίτσα πατέρα, σωστό και αυτό. Είχε μια βεβαιότητα όμως ο λόγος του. Πάει κανένας χρόνος, όχι λιγότερο είναι. Τον Ιούνιο του 21 την είχαμε ακούσει αυτή τη δήλωση, ότι τα άστρα είναι ευθυγραμμισμένα. Ήταν ευθυγραμμισμένα τότε τα άστρα. Στην πορεία βέβαια πρέπει να πήρε τα ανάποδα ο Ερμής και να ήρθε τα ανάδρομο. Τα άστρα λοιπόν είναι ευθυγραμμισμένα. Ως εκ τούτου λοιπόν σήμερα ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του μήνα Απρίλη του σωτηρίου έτους 2022. Για να ξαναβρει ο πολίτης, που έλεγε και ο κύριος οικονόμου, αυτός ο οποίος ζει την κοσμογονία, αυτό το ποσοστό το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα πρέπει να πάει 30 χρόνια πίσω. Σχεδόν 30 χρόνια πίσω. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, Ο πληθωρισμός για το μήνα Απρίλη έτρεχε στην Ελλάδα στο 10,2%. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στη χώρα από το 1995-1994. Και προσέξτε τώρα τι κυβερνησάρα έχουμε, προσέξτε τώρα τι κοσμογονία συμβαίνει, προσέξτε τώρα τι ευθυγράμμιση που έχουν τα άστρα. Μέσα σε ένα χρόνο, με βάση τα δικά τους τα στοιχεία, με βάση αυτά τα οποία ανακοινώνουν επισήμως, έχουμε στο φυσικό αέριο ανατίμηση 122,6%. Στο ηλεκτρικό ρεύμα έχουμε ανατίμηση μέσα σε ένα χρόνο 88,8%. Στο πετρέλαιο θέρμανσης 65,1%. Στα καύσιμα μεσοσταθμικά 29%. Το λαχανάκι πήρε πάνω 14% και τα λάδια 22%. Τα άστρα είναι ευθυγραμμισμένα. Αυτά συμβαίνουν στην χώρα που ο προηγούμενος μήνας έκλεισε με πληθωρισμό 9,4, ο προπροηγούμενος 8,9, ο πριν από αυτόν 7,2 και ο Γενάρης 6,2. Κοσμογονία μιλάμε. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που πριν από 20 μέρες βγήκαν και έδωσαν φαραωνική παράσταση επικοινωνιακού τύπου για να πούνε ότι ο εργάτης, αυτός που πληρώνει το φυσικό αέριο 122% πάνω από πέρυσι και το ρεύμα 89% πάνω από πέρυσι, ότι θα του δίνανε, λέει, 1,66 ευρώ την ημέρα αύξηση. Μεικτά. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα της κοσμογονίας, της κυβερνησάρας που λέγαμε προηγουμένως, εδώ που τα άστρα έχουν ευθυγραμμιστεί, και συμβαίνουν τον καιρό που βγαίνουν αυτοί οι οποίοι κυβερνούν με τον τρόπο που κυβερνούν, και μιλάμε για πανολεθρίαμβο, και ανακοίνωσαν ότι θα στηρίξουν, λέει, τον πολίτη. Ποιο πολίτη? Τον πλούσιο πολίτη. Ποιος είναι ο πλούσιος πολίτης? Αυτός που έχει αυτοκίνητο. Ποιος το είχε πει αυτό? Ο υπουργός τους. Ο υπουργός τους είχε πει ότι όποιος έχει αυτοκίνητο σε αυτή τη χώρα είναι πλούσιος. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν κόβουν τους έμεσους φόρους στα καύσιμα. Γιατί? Γιατί θα ενισχύσουν εκείνους που έχουν τις Καγέν. Που πάνε να πει ότι αυτούς που έχουν τις Καγέν δεν μπορούν να τους βρούνε. Έτσι. Ως εκ τούτου λοιπόν τι είπαν? Είπαν ότι επειδή είναι και κουβαρντάδες, θα έδιναν, λέει, 13 ευρώ το μήνα για ένα τρίμηνο, κανένα 20 λεπτά του ευρώ, για τα καύσιμα, λέει. Μόνο που από τότε που το ανήγγειλαν αυτό μέχρι σήμερα, τα καύσιμα έχουν αυξηθεί πάνω από τα 20 λεπτά, το μπαξισάκι που δώσανε για ένα γέμισμα. Σήμερα, με βάση τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν, η μέση τιμή της αμόλυβδης, είναι στα 2,168 ευρώ το λίτρο. Πόσο ήταν πέρυσι, τέτοιο καιρό? 1,60 ήταν. Σύμφωνα με το λεγόμενο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, με βάση τα στοιχεία της Κυριακής 8/5, το πετρέλαιο κίνησης έχει τιμή η οποία διαμορφώνεται στα 1,9 ευρώ ανά λίτρο. Κοσμογονία το λες αυτό. Στο νομό Σάμου η τιμή της βενζίνης 2,2, στο Ηράκλειο 2,215, στη Λευκάδα 2,217. Στο Ρέθυμνο 2,224, στην Ευρυτανία 2,264, στα Δωδεκάνησα 2,291, Κυκλάδες 2,349. Αυτά συμβαίνουν 10 μέρες μετά τον εμπεγμό, μετά από αυτή την ανίποτη πολιτική κοροϊδία σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις, λέει, και τα μέτρα που πήραν για τις ανατιμήσεις στο ρεύμα. Εδώ είναι, σε αυτή τη χώρα είναι, που βγαίνουν οι βουλευτές τους και όταν τους ρωτούν τι γίνεται με τις αυξήσεις στο ρεύμα, αυτοί απαντούν το τζάμπα τέλειωσε. Είστε και τζαμπατζίδες δηλαδή, για να ξέρετε. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που όταν τους ρώταγες πριν από μερικές εβδομάδες τι γίνεται με την ακρίβεια, τι γίνεται με τις ανατιμήσεις, βγαίνανε στις τηλεοράσεις και τσιρίζανε πως δεν βλέπουν καμία ακρίβεια, γιατί πηγαίνανε, λέει, στα σούπερ μάρκετ και εκεί οι πελάτες δεν τους διαμαρτύρονταν για τις τιμές. Αντιθέτως, επειδή έχουμε κυβερνησάρα, ζητούσαν από τους καλούς αυτούς υπουργούς να βγουν selfie μαζί τους, οι πελάτες. Και την ώρα λοιπόν που πουλάνε καθρεφτάκια για ηθαγενείς, η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, είναι η τρίτη πιο ακριβή χώρα στις τιμές της αμόλυβδης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν της κυβερνησάρας, σε αυτή τη χώρα της κοσμογονίας και των ευθυγραμμισμένων άστρων, έχουμε τα εξής στοιχεία. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα την πανελλαδική της Focus Bari, έχουμε μείωση της κατανάλωσης από 7 στους 10 Έλληνες στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα προκύπτουν από την έρευνα, έχουν διακόψει την κατανάλωση γιατί δεν επαρκεί το εισόδημά τους, το 79% των πολιτών σε ό,τι αφορά δίδακτρα, φροντιστήρια για τα παιδιά τους, το 76% για τα είδη σπιτιού, το 72% των πολιτών για ηλεκτρικό ρεύμα, επίσης 72% για το πετρέλαιο θέρμανσης, επίσης 72% των πολιτών ούτε σκέφτονται για ταξίδια και διακοπές. Έχουν μειώσει το 70% των πολιτών όσο είναι δυνατόν κατανάλωση στα καύσιμα, το ίδιο στο φυσικό αέριο, το ίδιο στις τηλεπικοινωνίες. Σούπερ μάρκετ, το 66% έχει διακόψει την κατανάλωση γιατί δεν επαρκεί το εισόδημά του. Τρόφιμα, 66%. Είναι σύμφωνα με την ίδια έρευνα που προκύπτει ότι οι δαπάνες οι οποίες έχουν περιορίσει οι Έλληνες είναι κατά 88% καύσιμα αυτοκινήτου. Είπαμε, όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος σε αυτή τη χώρα. 86% ηλεκτρικό ρεύμα, 80% πετρέλαιο θέρμανσης, 70% φυσικό αέριο και πάει λέγοντας. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα προκύπτει από αυτή την κουβέντα που είχε πετάξει ο κύριος Μητσοτάκης όταν ανακοίνωσε εκείνα τα 600 ευρώ τάχα μου, τα οποία θα δούμε τι είναι, σε ό,τι αφορά το ρεύμα. Είπαμε, είδαμε τι είναι, έτσι. Μια τεράστια πολιτική απάτη είναι, διότι μας είπαν ότι ό,τι έκανε 100 τώρα θα το πληρώνουμε 150 και θα είμαστε και ευχαριστημένοι. Με βάση λοιπόν εκείνη την τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, τι μας είχε πει? Μας είχε πει ότι η φθηνότερη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται. Το θυμάστε αυτό? Το είπε και αυτό. Η φθηνότερη ενέργεια, λέει, είναι αυτή η οποία δεν καταναλώνεται. Κατά αυτήν την έννοια λοιπόν, το φθηνότερο φαγητό είναι αυτό που δεν θα φας. Το φθηνότερο καύσιμο είναι αυτό το οποίο δεν θα πας στο βενζινάδικο να αγοράσεις. Οι φθηνότερες διακοπές είναι αυτές τις οποίες δεν πρόκειται να πας. Μόνο που ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι από τότε που μάθανε το γάιδαρο να μην τρώει, κατά ένα περίεργο τρόπο ο γάιδαρος ψόφισε στο τέλος. Και μέσα σε όλα αυτά, μιλάμε για αυτό τον αρμαγεδόνα της ακρίβειας που λαιλατεί τα λαϊκά εισοδήματα, έχουμε και μία απίθανη κοροϊδία. Ποια είναι η ακόμα επίσης μία απίθανη κοροϊδία. Τσακώνονται τώρα για το πόσα λέει είναι τα υπερέσοδα των εταιριών στην ενέργεια. Είναι 1,4 δις που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ λέει θα τα βρούμε λέει στα δικαστήρια. Μπα, γιατί να τα βρούμε στα δικαστήρια? Με δικαστήρια την βάλανε, την ομοθετήσανε τη ρήτρα αναπροσαρμογής, κύριε Τσίπρα. Με δικαστήρια φτιάχτηκαν τα χρηματιστήρια της ενέργειας. Με δικαστήρια, τα δικαστήρια είναι αυτά τα οποία αποφασίσανε να μην χρησιμοποιείται ο λιγνίτης. Δεν είναι αυτές πολιτικές αποφάσεις? Και αν πρόκειται για πολιτικές αποφάσεις και μάλιστα στο πλαίσιο των πολιτικών ομολογιών ότι εδώ υπάρχει μαυραγωρητισμός και κερδοσκοπία, ποιος το λέει αυτό? Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν το είπε. Όταν λέει ότι θα προχωρήσω λέει σε αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής και όταν μιλάει για υπερέσοδα, γιατί τζις κακά η άλλη λέξη κερδοσκοπία δεν τη λέμε στην ελεύθερη οικονομία, αυτό δεν είναι ομολογία μαυραγωρητισμού και ληστείας? Εάν είναι τέτοια, γιατί αυτή θα πρέπει να εκτιμηθεί στα δικαστήρια? Με πολιτικές αποφάσεις δεν έχει προκύψει αυτή η ληστεία? Όπως τη βάλατε λοιπόν τη ρήτρα αναπροσαρμογής, όπως βάλατε τα χρηματιστήρια ενέργειας χωρίς δικαστήρια, έτσι χωρίς δικαστήρια, αν σας ενδιαφέρει τούτος ο λαός, να πάτε και να κάνετε τροπολογία στη Βουλή και να τα καταργήσετε όλα αυτά. Αλλά τώρα τσακώνονται λέει και το πόσα είναι τα κέρδη, τα υπερκέρδη. Τι καταλαβαίνεις Ζεμαράκη εσύ με αυτό το υπερκέρδη? Το κανονικό κέρδος ποιο είναι δηλαδή, για να ξέρουμε πόσα είναι τα υπερκέρδη? Λοιπόν, και βγαίνει λοιπόν η ΡΑΕ, η οποία βεβαίως είναι μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, και λέει δεν είναι 1,4 αλλά είναι γύρω στα 600, που όμως αν αφαιρέσεις και τις ζημιές που έχουν αυτοί, τότε μπορεί να μην είναι και 600, μπορεί να είναι και 300, και άμα βγάλεις και κάτι μπορεί να είναι 200. Στα παλιά μας τα παπούτσια πόσα είναι τα υπερκέρδη σας? Και εσάς εκεί στη ΔΕΗ που παριστάνετε τη δημόσια επιχείρηση και είστε οι επικεφαλής της ληστείας, στα παλιά μας τα παπούτσια πόσα είναι τα υπερκέρδη και των ιδιωτών παρόχων? Δεν μας απασχολεί. Δεν μας απασχολεί καθόλου πόσο καλά είναι τα λογιστικά σας γραφεία, έτσι ώστε να εμφανίζουν τα κέρδη ζημιές και τις ζημιές τραγωδίες. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Εάν την πολιτική ηγεσία αυτής της χώρας την ενδιέφερε η ληστεία που έχει υποστεί, υφίσταται ο ελληνικός λαός, υπάρχει αυθεντικός και ασφαλής τρόπος. 4,2 εκατομμύρια είναι οι συνδέσεις, είναι τα νοικοκυριά τα οποία είναι συνδεδεμένα με το ηλεκτρικό ρεύμα. 4,2 εκατομμύρια. Το κάθε ένα νοικοκυριό από αυτά γνωρίζει πολύ καλά τι του κλέψανε. Υπάρχει ο λογαριασμός ο προηγούμενος και υπάρχει και ο λογαριασμός ο επόμενος. Τι με νοιάζει εμένα και τον καθένα τι θα εμφανίσει ως κέρδος ή υπερκέρδος ή ζημία η εταιρεία? Στα παλιά μας τα παπούτσια, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ο προηγούμενος λογαριασμός και ο επόμενος λογαριασμός. Απλός πολλαπλασιασμός είναι. Και επιμερισμός σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο νοικοκυριού. Αν σας νοιάζει λοιπόν, γιατί στην εποχή του κυρίου Πιερακάκη έχουμε μάθει ότι αυτά λύνονται και σε χρόνο ντετέ, γιατί είστε και εξπέρ της πληροφορικής και της ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτός είναι ο λογαριασμός της Μαρίας της Ψάλτη χτες και αυτός είναι ο λογαριασμός σήμερα. Δώστε τα πίσω λοιπόν, να τα δώσετε πίσω αυτά που έχετε βουτήξει. Και το τι θα κάνετε με τις εταιρείες, τους φίλους σας καπιταλιστές, να τα βρείτε μεταξύ σας. Αλλά δεν θα περιμένει, και γιατί να περιμένει ο ελληνικός λαός την κοροϊδία των λογιστηρίων των εταιριών για να τους φορολογήσετε λέει 90%, αφού πρώτα θα έχουν μαδίσει βέβαια τον κόσμο, όπως και τον μαδούν καθημερινά. Μια τροπολογία είναι. Γιατί δεν την κάνετε? Κάντε τη λοιπόν, και για να μην μπείτε στον κόπο να την κάνετε, γνωρίζω ότι υπάρχει ένα κόμμα που την έχει κάνει ήδη αυτή την τροπολογία. ΚΚΕ λέγεται. Και η τροπολογία βρίσκεται εκεί. Αν σας νοιάζει λοιπόν να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι από την ενεργειακή φτώχεια, ψηφίστε τη. Ιδού η Ρόδος. Λένε πως είμαι καντένης, παλιοκομούνι ανάρχας, χωρίς ερθεί αφρικάρο και άλλα πολλά έμπριμε. Πιάσαν τα φως τα κοθόνια, όλα τα ξέρουν ξεράδια, κι ήρθανε λέει να μας σώσουν που να μη σώσουνε ποτέ. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Μου έρχεται ρεύμα 30, του τηλεφώνου 40, νερό και νίκη 60 και τα κοινόχρηστα 17. Γύρω σα 9 κανάγες τρώνε με 10 μασέλες. Θέλουν βρεμένη σανίδα και τους φερόμαστε και ευγενικά. Να δεις που κάποτε μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. One more time. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Κάνω εξετάσεις για κύλι, όσοι γιατροί τόσες γνώμες. Γρήτη σηκώ τη στο μάχη, πάω στο Ίκα, με βρίσκουν καλά. Άστα να πάνε στο διάλο, κάθε καρέκλα και χάχας. Όλα πηγαίνουν για φούντο κι αυτή εκεί της λυλής το χαβά. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Αμέ. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε. Έλα, έλα, δεν είναι λόγια αυτά. Λοιπόν, ο Αντώνης στη Λίμνο. Στη Λίμνο λέει η βενζίνη σήμερα 2,51. Οι βενζινάδες μάλλον θα φταίνε. Κύριε Τούντα, εσείς φταίτε. Καλησπέρα. Έτσι λέγαν όλοι και λένε ακόμα. Ο κύριος Άγγελος Τούντας είναι μαζί μας, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών. Τι γίνεται, κύριε Τούντα? Τι να γίνει, κύριε Μπογιόπουλε. Το έργο έχει χιλιοπαιχθεί και ξαναπαίζεται. Εκείνο που δεν πρέπει να ξεχνάει ο κόσμος, δεν πρέπει να ξεχνάμε όλοι μας, είναι ότι οι αυξήσεις έχουν ξεκινήσει από 1η-1η του 2022 και γκάζωσαν μετά τις 24 Φεβρουαρίου. Εκείνο που δεν πρέπει να ξεχνάει ο κόσμος είναι αυτά που κατά καιρούς βγαίνουν και πρέπει να τα κρατάμε και να τα αναδεικνύουμε, ότι μπορεί να λένε 110 δολάρια το βαρέλι χρηματιστηριακή τιμή για το αργό πετρέλαιο. Όμως οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, και μιλάω για τις πολυεθνικές, με τα δηληστήρια, με τα πηγάδια που έχουν και προσωπικά και αυτοί, τα αγοράζουν 28 με 35 δολάρια το βαρέλι. Έτσι τα αγοράζουν, με 110 το πουλάνε. Από την άλλη μεριά ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι μπορεί να λένε 100 δολάρια και να πέφτει στα 100 δολάρια από 110 στα 100 δολάρια το βαρέλι, όμως να ξέρουν ότι η τιμή καθορίζεται από το έτοιμο προϊόν, το οποίο το καθορίζουν πάλι οι ίδιοι. Στην περιοχή του Μεσογείου, της Μεσογείου είναι 5-6 δηληστήρια δηλαδή που καθορίζουν την τιμή. Όπως και να το δει δηλαδή ο κόσμος, αυτοί έχουν το μαχαίρι, έχουν το πεπόνι και ανάλογα πώς το θέλουν το κόβουν. Πείτε μου κάτι. Πριν από ένα μήνα έγιναν εκείνες οι ανακοινώσεις για εκείνα τα 13 ευρώ το μήνα για ένα γέμισμα, έτσι δεν είναι, γύρω στα 60 λίτρα δεν είναι, για ένα τρίμηνο, δηλαδή 39. Από τη στιγμή που έγινε εκείνη η ανακοίνωση μέχρι σήμερα, τι διακύμανση έχει υπάρξει στην τιμή της βενζίνης? 22 λεπτά. Μάλιστα. Άμα θα βάλουμε ότι βάζει γύρω στα 60 λίτρα το αυτοκίνητο, έχει εξαφανιστεί όλο το ποσόν. Δηλαδή αυτά είναι αστεία πράγματα. Ξέρετε, πριν από κανένα μήνα μας έλεγαν όλα γίνηκε οι επιστήμονες δημοσιογράφοι. Δεν είσαστε εσείς αυτούς. Όχι, εγώ ακόμα δεν έχω πάρει πτυχίο. Ναι. Οι οποίοι μας λέγανε γιατί η Κύπρος πουλάει φτηνά. Όταν τους λέγαμε κάντε ρεπορτάζ, σιωπούσαν. Το κάναμε εμείς το ρεπορτάζ. Από 750 ευρώ τον ειδικό φόρο κατανάλωση που πουλάμε εμείς το προϊόν ή που αγοράζουμε ή που πληρώνει ο κόσμος, η Κύπρος έχει 430, συγγνώμη. Από 24% ΦΠΑ στην Κύπρο έχει 19% ΦΠΑ. Αυτά βέβαια δεν βγήκε κανείς ποτέ. Εμείς τα βγάλαμε δελτίο τύπου. Εσείς το άκουσα, το ανακοινώσατε. Δεν είσαστε από αυτούς βέβαια. Γι' αυτό. Κανείς δεν μιλάει και σήμερα ακόμα τα υπερκέρδη που έχουν βγάλει, που έχει βγάλει το ελληνικό δημόσιο από αυτές τις τιμές. Από το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωση κτλ. Τα πόσα δις δηλαδή έχουν κερδίσει. Βγήκαν αυτά στον αέρα. Τώρα δεν είμαι πρόχειρος να σας το πω, αλλά είναι τουλάχιστον πάνω από 2 δις. Αυτά θα μπορούσαν, αν ήταν φιλολαϊκοί, βέβαια στον κόσμο μας δεν ζούμε, να είχε πει αυτά δεν τα θέλω, τα επιστρέφω. Και όχι να επιστρέψει 13 ευρώ τα οποία τα πήρε μέσα σε περίπου 20-25 μέρες. Πείτε μου κάτι, επιβεβαιώστε τα νούμερα σας παρακαλώ. Μιλήσαμε για αυτό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτός διαμορφώνεται στα 700 που αν βάλεις... 731. Ναι, αν βάλεις και το ΦΠΑ μέσα πόσο πάει, 750, να έρχεται στα 1000 λίτρα. 410, αν θυμάμαι καλά, είναι στα πετρέλαια, που αν βάλεις πάλι το ΦΠΑ πηγαίνει εκεί στα 450. Είναι ακριβές ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα 1000 λίτρα το κατώτατο που ορίζουν εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλοί άνθρωποι είναι 3,60 και εμείς το έχουμε διπλάσιο. Βεβαίως, αυτό ακριβώς. Μα γι' αυτό ακριβώς και το έχει η Κύπρος. Η Κύπρος. Η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο συνθέτει... Έχει το μισό ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πόσο συμμετέχει στην τιμή του καυσίμου το φόρος, κύριε Τούντα? Γενικά οι φόροι είναι τα 2-3 της τιμής. Τα 2-3 της τιμής. 66%. Αυτό όλο δηλαδή έρχεται και παρουσιάζεται σε μια κατάσταση που σήμερα είναι εξωφρενική. Και ξέρετε, ακούω τώρα τα μέτρα που παίρνουν στην Κομισιόν να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Ακούγα τώρα το πρωί εκεί στην Ερτένα ότι να παίρνουμε 2 και 3 μαζί στο αυτοκίνητο για να πηγαίνουμε. Και έκανα και μια έτσι σκέψη. Και γιατί να μην μένουμε και 2-3 οικογένειες μαζί. Ναι. Σε ένα σπίτι. Ναι, μιας και το κουβεντιάζουμε τώρα. Θυμάμαι πριν από 7 χρόνια. Τότε σε εκείνο το περίφημο δημοψήφισμα που αν έκανε ο κύριος Τσίπρας αυτό που ποτέ δεν θα έκανε βέβαια, έβγαιναν και έλεγαν ότι πω τι θα πάθουμε αν βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γεννιούνται τα κατσίκια με 2 κεφάλια, δεν θα έχουμε καύσιμα, δεν θα έχουμε χαρτιά υγείας κτλ. Και βγαίνουν αυτοί οι γελοί σήμερα, οι γελοί, και λένε ότι για αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκοί λαοί, που με βάση τα δικά τους τα στοιχεία πάνω από 50 εκατομμύρια ζουν σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, να μειώσουμε, λέει, τα όρια ταχύτητα στους αυτοκινητόδρομους. Τις Κυριακές, λέει, να κυκλοφορούμε χωρίς αυτοκίνητα και να ζούμε και 5-6 συν... Ναι, αυτό δεν το είπανε, είναι η δική σας σκέψη. Αν την ακούσουν, φοβάμαι ότι μπορεί να τη συμπεριλάβουν. Τότε αποσύρετε, μην θέλουν να το μαζέψουμε. Ναι. Να το μαζέψουμε, αλλά είναι φοβερό τελικά να βγαίνουν όλοι αυτοί και να λένε ότι τιμωρούμε τη Ρωσία όταν πριν από 2 χρόνια, 3, χειροκροτούσαμε γιατί σκάβαμε τα χωράφια και βάζαμε σωλήνες και λέγαμε μεταφορά του φυσικού αερίου και βελτίωση της ζωής. Βέβαια κάποιοι τότε είχαν βγει και είχαν πει ότι όταν θα έχεις ένα μπρομιδευτή όπως με την ούλευ και το νερό, παλιότερα γιατί εγώ είμαι και λίγο μεγαλύτερος, αυτός ο προμηθευτής σου καθορίζει τα πάντα. Σήμερα λοιπόν τιμωρούν τους Ρώσους. Και βέβαια έχω και μια άλλη σκέψη να πω. Με ποιους εφοπλιστές να πάω? Με αυτούς οι οποίοι μεταφέρουν το υγροποιημένο αέριο και χειροκροτούν, ή με τους άλλους εφοπλιστές που δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν και να μεταφέρουν το πετρέλαιο από τη Ρωσία προς τις άλλες χώρες και διαμαρτύρονται σήμερα? Είμαι πραγματικά σε πολύ μεγάλο δίλημα. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι... πάντως δεν πρέπει να είστε σε δίλημα, γιατί πρέπει να σας πω ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, όλοι οι εφοπλιστές μας ως τάξη μια χαρά περνάνε, γιατί με βάση τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στην δημοσιότητα και δημοσιεύονται στη Die Welt, έχουμε την ίδια αξία και την ίδια ποσότητα ρωσικού πετρελαίου το οποίο διακινείται, όσο διακινείται πριν από τον πόλεμο διακινείται και τώρα, και η μερίδα του Λέοντος βεβαίως ανήκει στη μεταφορά του πετρελαίου αυτού σε ό,τι αφορά τη μεταφορά του στους Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι από τα 170, πώς τα λένε, καράβια που κάνουν αυτές τις μεταφορές, 190 τάνκερ, τα 76 λέει έχουν ελληνική σημαία. Αλλά τόσα είναι ελληνικά χωρίς ελληνική σημαία. Αντιλαμβάνεστε, οπότε μην έχετε πρόβλημα με τους εφοπλιστές. Να ανακουφιστώ. Να ανακουφιστείτε, ναι. Είχα ένα πρόβλημα βέβαια, διαβάζοντας και εγώ σε αυτό, τον τύπο, λέει και κάτι άλλο. Ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι κατευθείαν από τη Ρωσία. Μπορεί να το παίρνεις από τη Λευκορωσία ή ξέρω εγώ από τη Λιθουανία. Οπότε δεν είναι πια ρώσικο. Μα νομίζω η ΣΕΛ δεν το έκανε αυτό που πήρε, λέει, αυτό, το ρώσικο. Έβαλε 5 σταγόνες λευκορώσικο και είπε ότι είναι μείγμα. Ναι, και μάλιστα εκεί έσκασε για πρώτη φορά η τιμή. Είχε 110 δολάρια το βαρέλι και έσκασε τιμή 28 δολάρια το βαρέλι το έχει αγοράσει. Πείτε μου κάτι ακόμα. Επειδή αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες και τις τελευταίες μάλλον 10-15 μέρες έχει συντελεστεί με αμετάβλητες, λέει, τιμές δηληστηρίου. Ακούμε ότι από αύριο θα είναι αυξημένες οι τιμές του δηληστηρίου. Πού θα φτάσει δηλαδή η αμόλυβδη? Δεν θέλω να κάνω τέτοια... τέτοια νούμερα να τα πω, γιατί πραγματικά είναι σαν να προετοιμάζω τον κόσμο να υπομείνει και σε κάτι τέτοιο που θα έρθει. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι το εξής. Καλό θα είναι ο κόσμος να αντιμετωπίσει την κατάσταση και όχι να δέχεται κάθε φορά να είναι ο κακομοίρης, ο καημένος που από 4 ρόδες θα πηγαίνει σε 3 και από 3 θα πηγαίνει σε 2 και στο τέλος με τα πόδια. Εκείνο που ακόμα θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, είναι το εξής. Δεν πρέπει να ξεχνάει ο κόσμος ότι η αύξηση των τιμών ξεκινάει από 1η-1η μέχρι και σήμερα, που είναι 50 λεπτά. Αλλά μέχρι 24 Φλεβάρι, που ξεκίνησε ο πόλεμος, η αύξηση ήταν 25 λεπτά. Μάλιστα. Από 1η-1η μέχρι 24 Φλεβάρι. Όποιος ψάξει τα στοιχεία θα τα βρει. Οπότε μην τα λέμε όλα ότι φταίει ο πόλεμος. Φταίει και κάτι άλλο. Που καλό σε όλη αυτή την ιστορία να αντιδράσουμε, να λειτουργήσουμε για να μπορέσουμε να, και ο κόσμος να ζει καλύτερα και οι δουλειές να γίνονται με χαμηλές τιμές και οι βενζινοπόλες να επιβιώσουν, γιατί να ξέρετε ότι οι βενζινοπόλες την πατάνε. Πριν κάμποσα χρόνια φωνάζανε και λέγανε ότι σε ένα νησί εκεί του Αιγαίου είχε 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη πριν από 3-4 χρόνια. Τελικά έκλεισε αυτό το βενζινάδικο. Κύριε Τούντα. Δεν υπάρχει. Και τώρα θα αγοράζουμε μπιτόνια τα μεταφέρουν. Καταλαβαίνετε πόσο κοστίζει εκεί το καύσιμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Δέκα μείον πέντε μείον πέντε. Έξι δια δύο συν οχτώ. 20 φορές το 15. 11 και 7, 18. Σύνολο 16, πρέπει να είναι εντάξει. Λες να έχω λάθος, ας τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7, 18. Σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Λέγαμε λοιπόν πως μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. 10 μείον 5, 3 παρα 5, άστα και σπίτι θα τα ξαναδώ. 10 μείον 5, μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, όλα είναι εντάξει. Ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Έχουμε και λέμε μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, σίγουρα είναι εντάξει. Δεν έχω λάθος, μας τα ξαναδώ. 10 μείον 5, μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Κι όμως κατά βάθος κάπου υπάρχει λάθος. Κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο. Αν την έχουμε πατήσει, λέει, δεν λες τίποτα. Αλλά θα βρούμε τα ίσα μας. Ρίξε μου μια ευθυγράμμιση. Ρίξε μου μια ευθυγράμμιση. Τα άστρα για την καλή πορεία της οικονομίας είναι ευθυγραμμισμένα. Και όσο κι αν εσείς επιμένετε, όσο κι αν εσείς επιμένετε να παρουσιάζετε μια εικόνα μιας χώρας η οποία δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, τόσο θα διαψεύδεστε. Ευθυγραμμιστήκατε. Έτσι, για να πάρετε καλύτερα τα ίσα σας λοιπόν, επαναλαμβάνω, 10,2 ο πληθωρισμός, 89% μέσα σε ένα χρόνο η αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, 122,6% στο φυσικό αέριο, 65% στο πετρέλαιο θέρμανσης. Είμαστε ο λαός που πληρώνει ειδικό φόρο κατανάλωσης στις βενζίνες, 700 ευρώ. 700 ευρώ. Αν βάλεις και το ΦΠΑ, πάει στο 750. Στο 750. Εντάξει, κάποιοι εξαιρούνται βέβαια. Κάποιοι εξαιρούνται, γιατί αυτούς τους φόρους δεν τους πληρώνουν όλοι, πρέπει να ξέρετε. Υπάρχει και το αφορολόγητο πετρέλαιο. Είναι για τους εφοπλιστές. Αλλά ευτυχώς είναι ευθυγραμμισμένα τα πράγματα όχι μόνο μέσα και έξω και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το ευρωενωσιακό μας επίπεδο εννοώ. Μιλάω για αυτό το σχέδιο επιβίωσης, λέει, που μελετούν οι Βρυξέλλες. Είναι οι Βρυξέλλες που αν δεν ήμασταν στις Βρυξέλλες, δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαμε, τα κατσίκια θα γεννιόντουσαν με δύο κεφάλια. Δεν θα είχαμε χαρτιά υγείας και δεν θα είχαμε και καύσιμα. Βεβαίως τώρα που είμαστε και έχουμε καύσιμα, σύμφωνα με την έρευνα που σας διάβαζα προηγουμένως, το 88% των Ελλήνων έχουν περιορίσει τις δαπάνες για καύσιμα στα αυτοκίνητα και βεβαίως το 80% για θέρμανση. Για φυσικό αέριο το 70%. Είμαστε όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα το λύσει το προβληματάκι, καθότι διότι και επειδή παίρνει, λέει, με σχέδια, έχει σχέδια για την επιβίωση των ευρωπαϊκών λαών και καλά η τηλεεργασία θα έχει, λέει, και μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους. Θα τη μειώσουν, λέει, για να μην καταναλώνουμε πολύ καύσιμο. Επίσης τις Κυριακές, λέει, θα είναι χωρίς αυτοκίνητα οι πόλεις, είναι μέσα στα σχέδια. Άμα θέλεις να ταξιδέψεις με αεροπλάνο, δεν θα πηγαίνεις με αεροπλάνο, θα πηγαίνεις με το τρένο. Ακούσαμε προηγουμένως και την πρόταση. Και γιατί να μην μένουμε και 4-5 οικογένειες μαζί. Φθηνότερα θα έρχεται. Επίσης, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, ποια είναι η φθηνότερη ενέργεια? Αυτή που δεν καταναλώνεται. Επίσης, ποιο είναι το φθηνότερο φαγητό? Αυτό που δεν τρώτε. Και βεβαίως τώρα, πολύ θα ήθελα να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο για αυτή την ενωμένη τους Ευρώπη, για αυτή την ενωμένη Ευρώπη, το παρακολούθημα δηλαδή των Αμερικάνων και στην ιστορία με τη Ρωσία, διότι παίρνουν, λέει, μέτρα και κυρώσεις εναντίον ποιών? Το ρώσικο πετρέλαιο, με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, συνεχίζει να διακινείται κανονικότατα. Εκεί στην Ουκρανία που γίνεται μακελιό, ένα πράγμα δεν έχει πειραχτεί. Η ροή του φυσικού αερίου. Το φυλάνε και οι Ρώσοι, το φυλάνε και οι Ουκρανοί. Αυτοί οι οποίοι την πληρώνουν βεβαίως είναι οι λαοί της Ευρώπης, είναι οι καταναλωτές της Ευρώπης, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την ανάγκη την ενέργεια, ένα κοινωνικό αγαθό το οποίο το μετέτρεψαν σε χρηματιστηριακό προϊόν. Αυτή είναι η Ευρώπη τους οι ενωμένοι. Το σκυλάκι, το παρακολούθημα του Biden, του Trump πριν, του επόμενου μεθαύριο. Βεβαίως, όχι και τόσο παρακολούθημα με την έννοια ότι αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πολιτική της κονόμας για τα μονοπόλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Κατά τα λοιπά, Deutschland, Uber alles. Ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω, ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνάω τις πλάτες και να συναντώ αγγέλους υπνοβάτες. Άρχισες μετά να στέλνεις ματάκια με τα κινητά, ατάκες και στιχάκια. Έλεγε η καρδιά, αν βρεις αγάπη χτυπά. Στο πα μια βράδια που είχα γίνει σκνήπα. Πόσο σ' αγαπώ. Εκείνα, τα εφηβικά, τα για ζημιά, τα κρίνα. Πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα. Φύλα με διπλά σου τα έχω φυλαγμένα. Πόσο σ' αγαπώ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη και η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά που να συγχωρεί του κόσμου την ασχημιά. Πόσο σ' αγαπώ. Εκείνα τα εφηβικά, τα για σε μια ακρίνα. Πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα. Φύλα με διπλά σου τα έχω φυλαγμένα. Πόσο σ' αγαπώ. Τα εφηβικά σε μια δακρύνα. Να φτάσω σε σένα. Φύλα με διπλά σου τα έχω φυλαγμένα. Λοιπόν, το είπαμε, η φθηνότερη ενέργεια είναι αυτή η οποία δεν καταναλώνεται. Το φθηνότερο φαγητό, εκείνο που δεν τρώγεται, οι φθηνότερες διακοπές, εκείνες τις οποίες δεν πάμε, τα φθηνότερα καύσιμα βεβαίως, εκείνα τα οποία δεν καίμε. Ελύθηκε το πρόβλημα. Μόνο που πάμε, ο Γάιδαρος έμαθε να μην τρώει, αλλά μετά ψόφισε. Αλλά να έχετε λίγη υπομονή, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης θα φορολογήσει τα κέρδη. Και ο κύριος Τσίπρας θα δώσει τη λύση, αλλά θα τη δώσει, λέει, μέσα από τα δικαστήρια. Μπα. Με δικαστική απόφαση τη βάλανε τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Με πολιτική απόφαση δεν τη βάλανε. Ε, γιατί τα δικαστήρια και όχι η Βουλή. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε αυτά. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχω τη χαρά, είναι μαζί μας ο καθηγητής, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης. Κύριε Φίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βογιόπουλε. Τι γίνεται? Μάλλον αυτός ο πόλεμος, ο οποίος από κάποιους είχε θεωρηθεί υπόθεση κάποιων ημερών, αποκαλύφθηκε ότι μπορεί να είναι μακρύς. Ναι, έτσι είναι. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακούσει διάφορα όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, πολλοί είχαν για κάποιον ακατανόητο για μένα λόγο καλλιεργήσει προσδοκίες στη χθεσινή παρέμβαση Πούτιν κατά τον εορτασμό της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης εναντίον της Ναζιστικής Γερμανίας. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί 9η Μαΐου έγινε ξαφνικά ημερομηνία κλειδί για ένα πόλεμο ο οποίος μένεται από τις 24 Φεβρουαρίου και ο οποίος κατά τα φαινόμενα, επειδή είναι ένα τέλειο αδιέξοδο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, λιγότερο ή περισσότερο, φαίνεται ότι θα διαρκέσει ακόμα περισσότερο. Θυμίζω ότι πριν από 1,5 μήνα κάποιοι έλεγαν ότι την 9η Μαΐου θα κηρύξει το τέλος του πολέμου. Κάποιοι άλλοι είπαν πριν από λίγες μέρες ότι θα κηρύξει την έναρξη του πολέμου, γιατί και τη συντέλεια, και τη συντέλεια του κόσμου. Ακριβώς. Ναι. Τα πράγματα είναι αντικειμενικά πάρα πολύ δύσκολα. Η Ρωσία δεν έχει καταφέρει ούτε καν τους αναθεωρημένους στόχους τους οποίους έχει θέσει στη δεύτερη φάση του πολέμου. Μετά δηλαδή το πέρας της πρώτης, όπου δεν πέτυχε το σκοπό της, είναι σε πολύ δύσκολη θέση ο Πούτιν. Μην έχουμε γι' αυτό καμία αμφιβολία, σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Η Ουκρανία από την άλλη είναι σε ακόμα δυσκολότερη, γιατί κάθε μέρα πολέμου σημαίνει μια χώρα που καταστρέφεται, σημαίνει μια χώρα που χάνει ανθρώπινο δυναμικό, που καταστρέφονται οι υποδομές, που καταστρέφονται τα δίκτυα, τα μεταφορικά, που άνθρωποι γίνονται πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους τη χώρα αρχικά και εν συνεχεία εκτός της ίδιας τους της χώρας. Πρόσφυγες οι οποίοι σήμερα είναι ευπρόσδεκτοι και έχουν συναντήσει μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά των Ευρωπαίων. Φοβάμαι ότι προϊόντος του χρόνου μόνο έτσι δεν θα είναι τα πράγματα. Δηλαδή θα δούμε πάλι την Ευρώπη να περιχαρακώνεται, θα δούμε πάλι τους Ευρωπαίους και τα διάφορα ξενοφοβικά, ρατσιστικά κινήματα να αναδύονται και να αναδεικνύονται και να μιλούν πάλι για την ανάγκη μιας Ευρώπης φρούριο. Αργά γρήγορα θα γίνει και αυτό, είμαι περίπου βέβαιος, και ας είναι ψηλοί, γαλανομάτιδες, λευκοί και ξάνθη ή οτιδήποτε. Ναι. Σωστό, ναι, συγγνώμη, ναι, ψηλοί, λευκοί, γαλανομάτιδες, ξανθοί, έχετε δίκιο, ναι, και ας είναι γυναικόπαιδα. Κάποια στιγμή το πρόβλημα αυτό θα μεγαλώσει, γιατί αντικειμενικά οι αριθμοί θα είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Αν και αν μιλάμε για ανθρώπους, δεν πρέπει να τους ορίζουμε με αριθμούς. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, η Ευρώπη έχει και άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσει, που είναι η πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια που προϋπήρχε του πολέμου. Απλώς με τον πόλεμο ήρθε και έδεσε το γλυκό, να το πω λίγο λαϊκά, και στις τιμές βασικών αγαθών και προφανώς στην ενέργεια, στις ζωοτροφές. Να ρωτήσω, κύριε Φίλη. Είναι προφανές, ότι το μεγαλύτερο τίμημα αυτού του μακελιού το πληρώνει ο ουκρανικός λαός, όπως το περιγράψατε, με τα θύματα του, με τους πρόσφυγες του. Το πληρώνουν και οι Ρώσοι, γιατί και αυτοί έχουν θύματα. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται με αυτό την περίφημη Ευρωπαϊκή Ένωση? Φαντάζομαι και ο πιο ένθερμος οπαδός αυτού του μηχανισμού δεν μπορεί παρά να... πραγματικά έτσι να κουνάει το κεφάλι. Αφήστε με μένα, είμαι από άλλο ανέκδοτο. Αλλά είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να υφίσταται όλες αυτές τις συνέπειες ο λαός της Ευρώπης, οι λαοί της Ευρώπης, και αυτοί να κάνουν σχέδια επιβίωσης λέγοντας ότι θα μειώσουν την ταχύτητα των αυτοκινήτων στους αυτοκινητόδρομους και ότι τις Κυριακές δεν θα κυκλοφορούν αυτοκίνητα? Συγγνώμη, δεν είναι η κατάσταση για το αντίθετο. Απλώς διαβάζοντας κάποιες από τις προτάσεις, καταλαβαίνουμε ότι ορισμένοι στην Ευρώπη φαίνεται να βρίσκονται σε άλλο πλανήτη. Ή τέλος πάντων κάπου αλλού από εκεί που βρισκόμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Οι μετακινήσεις, ας πούμε, με το αεροπλάνο που θα γίνουν μετακινήσεις με το τρένο. Ναι. Γιατί είναι και αυτό μέσα στα ωραία που ακούστηκαν. Ενδεχομένως και με τα πόδια, είναι πιο φθηνό. Με τα πόδια είναι ακόμα πιο φθηνό, ναι. Και γυμναζόμαστε και καλύτερα. Έτσι. Βοηθάμε και το κίνημα αυτό που υπάρχει και για το τρέξιμο και για την, για την πεζοπορία. Λοιπόν, τώρα στα σοβαρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς και είναι αυτή η οποία πληρώνει πολύ υψηλό το τίμημα για αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία. Δηλαδή μετά την Ουκρανία και τη Ρωσία, το βάλατε πολύ σωστά, η Ευρώπη είναι αυτή η οποία πληρώνει το μάρμαρο. Εδώ υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα, κύριε Βογιόπουλε, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις. Ξεκινάμε από αυτή τη βασική παραδοχή. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει, για να σας είμαι ειλικρινής, ότι συμβαίνει αυτό, αλλά συμβαίνει. Λοιπόν, έχουμε ένα πόλεμο αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, ο οποίος είναι πόλεμος δια αντιπροσώπων. Δεν είναι πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας, είναι πόλεμος μεταξύ Ρωσίας-ΗΠΑ ουσιαστικά. Υπάρχουν πολλοί, ειδικά από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι οποίοι βλέπουν στη σύγκρουση στην Ουκρανία μία μεγάλη, σχεδόν μοναδική ευκαιρία να γονατίσουν τη Ρωσία, να την περιθωριοποιήσουν έτσι περαιτέρω και κυρίως να ανατρέψουν τον Πούτιν ή να διαμορφωθούν οι συνθήκες για την ανατροπή του Πούτιν. Είναι πολλοί οι οποίοι φλερτάρουν με αυτή την ιδέα και το λένε και ανοιχτά. Αν ο πόλεμος στην Ουκρανία γίνεται γι' αυτό, πρέπει να ξέρουν και οι Ευρωπαίοι τι είναι αυτό το οποίο είναι το, θα έλεγα, το επιδιωκόμενο για αυτούς. Από τη στιγμή που για εμάς, για την Ευρώπη, δεν γίνεται ο πόλεμος γι' αυτό, αλλά γίνεται για κάτι άλλο, το οποίο σχετίζεται με την εδαφική ακεραιότητα, με την κρατική κυριαρχία, με τη δημοκρατία και ούτω καθεξής, όχι ότι η Ουκρανία πρόκειται να γίνει δημοκρατική χώρα μετά το πέρας του πολέμου, μακάρι να κάνω λάθος, αλλά φοβάμαι πως δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε αυτή την περίπτωση, τότε αρχίζουμε να μετράμε την αλληλεγγύη μας. Εγώ λέω ότι θέλω να είμαι αλληλέγγυος απέναντι στον Ουκρανικό λαό για αυτά τα οποία περνάει. Όμως εδώ υπάρχει ένα οξύμορο. Θέλουμε από τους ηγέτες μας να φρενάρουν τον Πούτιν και να σταματήσουν, να υποχρεώσουν τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο. Από την άλλη όμως τα μέσα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από αυτούς προκειμένου να συμβεί κάτι τέτοιο που δεν συμβαίνει κιόλας, είναι τέτοια που πονάνε την τσέπη τη δική μας. Και αυτό, σύν το χρόνο, αν συνεχίσει ο πόλεμος, θα είναι ένα χαρτί στα χέρια του Πούτιν. Γιατί ο Πούτιν αυτό το οποίο κάνει είναι μέσα από τους πρόσφυγες, μέσα από τις φυλές τιμές ενέργειας, μέσα από την απειλή ότι μπορεί να διευρύνει τις επιχειρήσεις στην υπερνυστερία και ούτω καθεξής. Αυτό που επιχειρεί να κάνει είναι να βάλει πίεση στους Ευρωπαίους. Γιατί σε λίγο καιρό, αν δεν έχουν ήδη ξεκινήσει πολλοί Ευρωπαίοι να αναρωτιούνται τελικά πόσο θα πρέπει να πληρώνουμε και για πόσο ακόμα την αλληλεγγύη μας στην Ουκρανία. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα ζήτημα αρχής. Για κάποιους από εμάς τουλάχιστον. Πληρώνουμε, κύριε φίλε, την αλληλεγγύη μας στην Ουκρανία ή πληρώνουμε τις συμμαχικές μας υποτελείς μας σχέσεις με τους Αμερικάνους? Αυτό είναι συνολικό, είναι ζήτημα συνολικό. Για μένα δεν είναι μόνο εθνικό, είναι ζήτημα ευρωπαϊκό. Αυτό που πληρώνει η Ευρώπη είναι την αδυναμία της, η Ευρώπη. Όχι η Ελλάδα, η Ευρώπη, κύριε Μπογιόπουλε, στο δικό μου μυαλό. Πληρώνει την αδυναμία της να μπορέσει να ορίσει τις εξελίξεις, να μπορέσει να έχει μια δική της ατζέντα, η οποία είναι ανεξάρτητη σε κάποιο βαθμό και αυτόνομη σε μεγάλο βαθμό από τις ατζέντες άλλων. Θυμάστε στις αρχικές κουβέντες που κάναμε πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, που λέγαμε κάτι το οποίο είναι τόσο χτυπητή η αδυναμία της Ευρώπης, που ο καθένας μπορούσε να το δει με γυμνό μάτι. Τι ήταν αυτό? Συζητούσαν οι Αμερικανοί με τους Ρώσους από τον περασμένο Δεκέμβρη για την αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρώπης, χωρίς την Ευρώπη. Δηλαδή αυτό που ακούστηκε. Η Ευρώπη προσπάθησε με κάποιες κινήσεις του Μακρόν, περισσότερο και λιγότερο του Σόλτς, να μπει σφήνα σε μια συζήτηση που γινόταν για την ίδια και τη στήγηση της Ευρωπαϊκής Υπήρου μεταξύ δύο δυνάμεων. Λοιπόν, όταν άλλοι ορίζουν την ατζέντα, όταν άλλοι ορίζουν τις στήχες σου, δεν μπορείς παρά να είσαι ουρά και παρακολούθημα των εξελίξεων και να μην μπορείς έστω να τις συγκαθορίσεις. Όταν συμβαίνει αυτό, η Αμερική αυτή τη στιγμή μπορεί να πλήττεται σε έναν βαθμό η εικόνα της ως μιας χώρας που αδυνατεί ή και είναι και απρόθυμη, αν θέλετε, να υπερασπιστεί με αποτελεσματικότητα τους συμμάχους της. Όχι ότι εκεί που επιχείρησε να το κάνει το πέτυχε αποτελεσματικά, το αντίθετο θα έλεγα, σε πολλές περιπτώσεις. Είναι συσσωρευμένη η οργή και ο θυμός που υπάρχει σε ένα μεγάλο κομμάτι του πλανήτη σε βάρος των Αμερικανών και γενικότερα της Δύσης, Γι' αυτό και όλα η Ρωσία δεν είναι όσο απομονωμένη θα έπρεπε να είναι. Δείτε την Ινδία, δείτε τις χώρες της Μέσης Ανατολής, παραδοσιακοί εταίροι των Αμερικανών. Δείτε το Ισραήλ, δείτε την Αφρικανική Ήπειρο. Δεν είναι τόσο απομονωμένη. Η Ρωσία είναι απομονωμένη μόνο από τη Δύση. Δεν είναι απομονωμένη από τον υπόλοιπο πλανήτη, όπως θα έπρεπε να είναι με βάση αυτά τα οποία κάνει στην Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα όλο αυτό γυρίζει τελικά στην Ευρώπη. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς, κύριε Μπογιόπουλε, όταν επαναλαμβάνω την ατζέντα, την ατζέντα και τις εξελίξεις τις ορίζουν άλλοι και δεν μπορείς εσύ να βάλεις ούτε καν ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν, και οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν μεν στο κομμάτι, όπως είπα πριν, του κύρους, αλλά ωφελούνται και από τις υψηλές τιμές ενέργειας και από την συζήτηση που έχει ανοίξει και πάλι για την ασφάλεια τροφοδοσίας της ευρωπαϊκής αγοράς και από το γεγονός ότι είναι πολύ πιο ανταγωνιστική η αμερικανική οικονομία, όπως είναι συνολικά τις τελευταίες πολλές δεκαετίες, έναντι της ευρωπαϊκής. Ακριβώς γιατί εμείς πληρώνουμε πολύ πολύ ακριβότερα το κόστος ενέργειας. Αξιοποιώντας το γεγονός ότι μεταξύ μας έχουμε κατακτήσει να μιλάμε σε αυτό το επίπεδο, θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που περιγράψατε, και αν κάποιοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν, γιατί και κάποιοι κερδίζουν, αλλά σίγουρα αυτοί δεν είναι οι λαοί, και αν επίσης εδώ υπάρχει μια τακτική, ο σώζον εαυτόν σωθεί το, δηλαδή η Ουγγαρία τη δική της τακτική, η Βουλγαρία τη δική της τακτική, η Σλοβενία τη δική της τακτική, η Ελλάδα πότε είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας? Όταν σε αυτή την ιστορία που περιγράφουμε δίνει και αντιαρματικά, δίνει και Αλεξανδρούπολη, δίνει και Σούδα, δίνει και προθυμία, δίνει και προβλεψιμότητα, ή όταν κοιτάει τι κάνει για τον ελληνικό λαό? Όταν αυτά τα οποία δίνει φροντίζει να τα εξαργυρώνει. Όταν είναι συνεπής εταίρος δεκτών, προβλέψιμος εταίρος, αξιόπιστος εταίρος δεκτών, αλλά όχι δεδομένος. Όταν είσαι δεδομένος εταίρος, κανείς δεν δίνει σημασία σε αυτό το οποίο λες, πάει παρακάτω. Δεν λέω ότι είμαστε έτσι, αλλά λέω ποια είναι η σχέση που αποκτά ο ισχυρός με το δεδομένο εταίρο. Δεν πρέπει να είμαστε δεδομένοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει ο στρατηγικός προσανατολισμός της χώρας, όμως η Ελλάδα ό,τι προσφέρει πρέπει να το εξαργυρώνει. Μπορούμε να πάρουμε παραδείγματα και από άλλες χώρες που λειτουργούν σε αυτό. Πάντως προφανώς, από αυτή τη χώρα τέτοιο παράδειγμα δεν έχουμε πάρει από την εποχή του στρατηγέμου ιδού στρατός σας. Δηλαδή αυτό που έχουμε πάρει είναι Κορέα από ό,τι θυμάμαι, Χούντα με τις πλάτες της CIA, εισβολή στην Κύπρο, Ήμια, γαλάζιες πατρίδες και βρέστε τα, όπως είπε προχτές το State Department, για τις 168 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου. Ήδη από την περίοδο που κάνατε την εκπομπή με τον κύριο Κωτάκη, είχαμε πει και είχα υποσχεθεί ότι θα έρθω από εκεί. Τώρα λοιπόν που είναι τα πράγματα καλύτερα, θα έρθω να κάνουμε μια κουβέντα όσο χρόνος απαιτείται. Σε αυτό υπάρχει, εγώ συμφωνώ σε ένα κομμάτι, διαφωνώ σε ένα άλλο, αλλά τώρα δεν έχουμε το χρόνο να το αναλύσουμε. Θέλω να έρθω από εκεί για να τα πούμε σε βάθος και νομίζω να κάνουμε μια πολύ παραγωγική συζήτηση προς θέληση των ακροατών μας. Με τα χαράς έχετε ανοιχτή πρόσκληση. Ευχαριστώ καλά πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φιλίν. Να είστε καλά. Μια φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει κι η καρδιά μου σπάει. Μες στο φως σε είδα, γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη μες στην αλλαγή. Βλέπω μ' άλλα μάτια. Γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη μες στην αλλαγή. Βλέπω μ' άλλα μάτια. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα θα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές καλησπέρες στο φίλο τον Γιώργο, στην Πετρούπολη, στο Μιχαλιό που μας ακούει από την Αρμενία, στο Μαράκι, στην Αργυρούπολη. Μεταξύ μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Καλησπέρα στον Άρη που μας ακούει από το Τελ Αβίβ. Καλησπέρα στο Φόρτσα τον Μποακάρα. Καλησπέρα στον Νικόλα. Καλησπέρα στο Θόδρο που λέει δεν είναι μόνο τα καύσιμα, δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και τα νίκια. Μιλάμε για πανολεθρίαμβο επίσης. Καλησπέρα στο Γκομνινό που μας ακούει από την Σουηδία. Έχεις δίκιο φίλε Γιώργο. Ανάμεσα στα άλλα συμμαχικά ξέχασα και αυτά τα οποία δήλωσε σήμερα ο ΑΚΑΡ. Η Τουρκία είναι συμμαχός μας στο ΝΑΤΟ, έτσι. Και δήλωσε σήμερα ότι στις προκλήσεις, λέει, της Ελλάδας, η Ελλάδα είναι αυτή που προκαλεί, η απάντηση της Τουρκίας θα είναι πολλαπλάσια. Φαντάζομαι θα πάει ο κ. Μητσοτάκης τώρα που θα πάει στον Biden, θα το πει αυτό και μετά θα βγει το State Department και θα πει ότι είπε προχτές. Βρείτε τα. Α, ναι, ήρθε και ο νέος Αμερικανός πρέσβης. Είναι πατριωτάκι μας, είναι ο κύριος Τζόρτζ Τσούνης, ο οποίος παρέδωσε και τα διαπιστευτήριά του. Προχτές είχε κάνει και την πρώτη του ανάρτηση στο Twitter. Καλημέρα από Αθήνα, μας είπε, και ως περήφανος Έλλην, γιος Ελλήνων μεταναστών, είναι τιμή μου να επιστρέφω στην Ελλάδα για να υπηρετήσω ως ο επόμενος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Να θυμίσω, ο κύριος Τσούνης, ο οποίος παραλαμβάνει από τον ΠΑΙΑΤ, δεν είναι διπλωμάτης, είναι επιχειρηματίας. Είναι ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής ξενοδοχειακού ομίλου. Και φαίνεται μάλιστα ότι είχε μεγάλο καημό να γίνει πρέσβης κάπου, όχι απαραίτητα στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν το 2013, επί προεδρίας του Ομπάμα, είχε εξεταστεί και τότε η πιθανότητα της τοποθέτησής του στη θέση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι στην Ελλάδα, στην Νορβηγία. Τελικά δεν προχώρησε η πρόταση. Καημού να γίνει πρέσβες. Έγινε. Καθότι πατριωτάκι μας όμως, τίθεται το ερώτημα τώρα τι θα προσφέρει ο κύριο Τσούνης ως πρέσβης. Η απάντηση είναι απλή, ό,τι και η προηγούμενη. Και δεν θέλω και να χαλάσω και το καλό κλίμα, και με συγχωρείτε, δεν θέλω να χαλάσω και το καλό κλίμα που λέει ο φίλος μου ο Μάριος ο Διονέλης, αλλά χτες, ο κ. Μητσοτάκης ήταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πήγε για δουλειές. Και εκεί λοιπόν κλείστηκε από ό,τι μάθαμε μια συμφωνία, εμπορική συμφωνία, 4 δισεκατομμυρίων. Να ρωτήσω κάτι, το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μια χώρα η οποία εμπλέκεται πρωταγωνιστικά μάλιστα, όχι 7 εβδομάδες, ούτε 7 μήνες, τα τελευταία 7 χρόνια σε μια πολύ νεκρή σύγκρουση, η οποία έχει οδηγήσει σε ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη, και μάλιστα όχι σε οποιαδήποτε ανθρωπιστική κρίση, αλλά στη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση που έχει καταγραφεί στην ιστορία, με πάνω από 26 εκατομμύρια ανθρώπους να κινδυνεύουν άμεσα από ασθένειες και ασιτία λόγω του πολέμου. Ποιος τα λέει αυτά? Ο ΟΗΕ. Αυτά λήφθηκαν υπόψη. Όχι, ξέρετε, το ρωτάω γιατί σε άλλους εισβολείς και στους συνεργάτες τους η πρόθυμη και προβλέψιμη Ελλάδα έχει επιβάλει κυρώσεις σε άλλους, οι οποίοι καταπατούν κυριαρχικά δικαιώματα, εδαφικές ακεραιότητες, η Ελλάδα, στο πλαίσιο του συμμαχικού πνεύματος, το οποίο είναι πάντα στην σωστή πλευρά της ιστορίας, έχει επιβάλει κυρώσεις, συμμετάσχει στις κυρώσεις. Γιατί? Γιατί αυτοί έχουν εισβάλει σε ξένο κράτος. Αμφισβητούν πολεμικό το τρόπο την εδαφική ακεραιότητα άλλης χώρας. Μάλιστα. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αυτά δεν ισχύουνε. Ναι, Κωνσταντίνε μου, την είδα την δήλωση του κυρίου Εξαδάχτυλου, ο οποίος είναι και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, τη δήλωση που έκανε από βήματος συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, την είδα, είναι να τη θυμίσω, είπε λοιπόν ο κύριος Εξαδάχτυλος, ευτυχώς η πανδημία δεν ήρθε νωρίτερα, αντιλαμβανόμαστε όλοι το γιατί, περάσαμε τρεις φάσεις, την πρώτη φάση καταπληκτικών αποτελεσμάτων, τη δεύτερη του μέσου όρου και την τρίτη, όπου οι επιδόσεις δεν ήταν αυτές που θέλαμε. Τι συνέβη, είπε ο κύριος Εξαδάχτυλος, μικρά λάθη, αλλά κυρίως μια άθλια αντιπολίτευση και μια έλλειψη ατομικής ευθύνης. Μάλιστα. Όπως καταλάβατε λοιπόν, έχει φτάσει η Ελλάδα να είναι πρώτη σε θανάτους, σε ημερήσιους θανάτους, ανά τον κόσμο πλέον, γιατί κατά ένα μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι συνήθως αυτοί λέει δεν πολιτικολογούν, επιστημονικά μιλάνε, άμα θέλουν να είναι υποψήφοι όμως στις εκλογές, από το βήμα των κομμάτων τους, μας λένε τέτοια. Για το γεγονός δηλαδή τι να κάνουμε που δεν έχουμε μεθ, φταίει η αντιπολίτευση και κυρίως φταίει η ατομική ευθύνη. Για το γεγονός ότι δεν χρειαζόμαστε ένα σύστημα πολυτελείας, το θυμόσαστε ποιος το είπε αυτό, ο κύριος Κέρτσος. Ο κύριος Κέρτσος. Γι' αυτό φταίνε οι πολίτες και η ατομική τους ευθύνη. Για το γεγονός ότι δεν είχαν, λέει, μελέτες που να δείχνουν ότι οι άνθρωποι που χρειάζονταν μεθ ήταν σε δυσμενή θέση όταν δεν τις έβρισκαν, δεν είχαν μελέτες, λέει, γι' αυτό. Γι' αυτό φταίει η ατομική ευθύνη. Για το γεγονός ότι αυξήσανε τον αριθμό των παιδιών στις τάξεις εν μέσω πανδημίας, γι' αυτό φταίει η ατομική ευθύνη. Για το γεγονός ότι σαρδελοποιήθηκε ο κόσμος 2 χρόνια και συνεχίζει μέσα στα λεωφορεία, γι' αυτό φταίει η ατομική ευθύνη. Συγχαρητήρια, κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γιώργος Λικουρέτζος. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Τώρα να το καταλάβω. Για ρώτα. Λοιπόν, καταρχάς ψηφίστηκε σε επίπεδο επιτροπής, έτσι. Η Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμφωνία. Τώρα είπες Αμερικανική, να σηκωθώ όρθιο, βαρέσω προσοχή, όχι ακόμα. Όχι, την Πέμπτη στην Ολομέλεια. Την Πέμπτη στην Ολομέλεια θα το κάνω αυτό. Εκεί λοιπόν ψηφίστηκε με ψήφους Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Πασόκ, σωστά. Μάλιστα. Τι περιλαμβάνει αυτή, τους τα δίνουμε όλα. Επί της ουσίας το νέο που περιλαμβάνει είναι ότι μπορούν ακόμα και να χτίζουν εγκαταστάσεις και να τις χρησιμοποιούν μέσα σε ελληνικά στρατόπεδα, σε 4 ελληνικά στρατόπεδα, αυτά που έχουν πει, Λιτόχωρο, Σούδα, Αλεξανδρούπολη και Βόλο, στο στρατόπεδο Γεωργούλα. Όπως είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, Υπουργός Άμυνας, διευκολύνουμε με την νέα συμφωνία να χτίζουν, να δίνουν λεφτά, να διακινείται ευκολότερα το χρήμα για να γίνονται τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, τις οποίες θα αξιοποιούν και οι Αμερικανοί, αλλά και τα ελληνικά στρατεύματα. Τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα δεν το είπε. Αυτό το έλεγε ο άλλος τότε και στην ταινία. Ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου, ναι. Εκεί ήταν σε αυτή την τοποθέτηση, ήταν που είπε ο κύριος Υπουργός Άμυνας ότι δεν πειράζει που να είμαστε και προβλέψιμοι και προβλεπτικοί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και δεδομένοι. Και δεδομένοι. Ναι, ναι. Και δεν είναι κακό. Το είχα χάσει αυτό. Ήταν, ναι. Ναι, ήταν κάτι το οποίο ακούστηκε από την αντιπολίτευση σήμερα κατά κόρον. Στη λογική ότι ζήτησε η αντιπολίτευση να μάθει τι πήρε η Ελλάδα. Αν πήρε κάτι ως αντάλλαγμα ή αν απλά τα έδωσε όλα, όπως το και εσύ, και δεν πήρε τίποτα, διότι είναι δεδομένη. Ναι, γιατί υπάρχει και μια ορισμένη αντίληψη Γιουσουφακίου που μπορείς να είσαι Γιουσουφάκι, αλλά με ανταλλάγματα. Ναι, ναι, υπάρχει αυτή η αντίληψη. Ναι, σωστά. Τι θυμάμαι από παλιά. Ο κ. Παναγιώτοπουλος είπε ότι δεν είναι κακό να είμαστε δεδομένοι, εφόσον αυτό ικανοποιεί τις στρατηγικές συμμαχίες της χώρας. Είδαμε μια κόντρα εκεί ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, διότι κακά τα ψέματα είναι μια συμφωνία η οποία έχει εκκινήσει από την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, όπως ακριβώς έκανε και με την Ελληνογαλλική Συμφωνία, ξεκαθάρισε ότι και θα την καταψηφίσει, αλλά και θα την αλλάξει, θα την καταργήσει, αν κάποτε ξαναγίνει κυβέρνηση, με βάση ένα πλαίσιο που υπάρχει μέσα στη συμφωνία για τροποποίηση. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα την καταψηφίσει τώρα και θα την καταργήσει αν ξαναγίνει κυβέρνηση. Α, καλό. Να ρωτήσω κάτι, δηλαδή τώρα, επειδή αυτή είναι μια συμφωνία που στην πραγματικότητα είναι απεριόριστης διάρκειας πια, Είναι πενταετής καταρχάς. Ο κ. Δένδιας αποκάλυψε ότι η αρχική σκέψη ήταν να ήταν και δεκαετής. Ναι. Αλλά νομίζω ότι μετά την πάροδο της πενταετίας γίνεται αόριστη η διάρκεια. Είναι αόριστη. Και αν κάποιος λέει θέλει να την καταγγείλει, ένα από τα δύο μέρη πρέπει δύο χρόνια πριν την καταγγελία της να ενημερώσει ότι. Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει η κυβέρνηση το 2023. Έτσι. Τετραετής διετία είναι αυτή, 27. Το 25, ας πούμε, επειδή είναι και ενάντια στο ΝΑΤΟ, από όσο ξέρω το ΣΥΡΙΖΑ, θα την καταγγείλει δύο χρόνια πριν. Θα καταργήσω και δύο χρόνια μετά θα πάει να την καταργήσει. Όπως ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας, έτσι, ο Μαγαρίτης, ναι, που τις έδιωξε τις βάσεις, έτσι. Ναι, έτσι, το έχουμε καταλάβει αυτό. Θυμήθηκαν οι Νεοδημοκράτες σήμερα και στην Επιτροπή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συζητούσε και για αυτή τη συμφωνία. Ναι. Έβγαλαν τη δήλωση του κυρίου Πάια, το οποίο είχε δηλώσει την έκπληξή του για τη μεταστροφή της θέσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κατρούγκαλος είπε ότι εμείς χαιρόμαστε να εκπλήσουμε τους φίλους μας. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Είχε και μια μικρή μπηχτή, γιατί γίνεται πάρα πολύ κουβέντα γι' αυτό, του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Εξωτερικών, σε μια-δυο αναφορές περί πατριωτισμού. Αυτό κάποιοι είπαν ότι κοιτούσε προς Σαμαρά. Έτσι καταλάβαμε όλοι. Δηλαδή. Και επειδή παίζει και από το πρωί και δεν υπάρχει διάψευση, όλοι καταλάβαμε. Έχει ξεκινήσει μια ιστορία από την ομιλία του κυρίου Σαμαρά την Κυριακή στο συνέδριο. Φαίνεται πως ο κύριος Δένδιας είδε εκεί και τον εαυτό του σε αυτά που έλεγε ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως για τον ελληνοτουρκικό διάλογο και τις σχέσεις με την Τουρκία. Και ο κύριος Σαμαράς είπε, ο κύριος Δένδιας, συγγνώμη, είπε σήμερα ότι δεν αμφισβητώ τον πατριωτισμό κανενός. Ωστόσο, πρέπει να βλέπουμε πώς προσλαμβάνεται ο πατριωτισμός για κάποιους, διότι σε κάποιες ιστορικές στιγμές της χώρας ο πατριωτισμός λειτουργήσε προκειμένου να καλύψει ιδιωτελέστατες προσωπικές ατζέντες. Αυτά ήταν τα ακριβή λόγια του κύριου Δένδια. Και ο καθένας από εκεί, αφού ο κύριος Δένδιας δεν είπε σε ποιον το λέει, μπορεί να ερμηνεύσει ό,τι καταλαβαίνει. Οι περισσότεροι πάντως κατάλαβαν αυτό που είπες εσύ. Λοιπόν, τώρα για να το καταλάβω καλά και το άλλο. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, επί των ημερών του οποίου επέροντο ότι είχαμε την καλύτερη σχέση που είχαμε ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έκανε το στρατηγικό διάλογο, λέει ότι δεν θα το ψηφίσει τώρα αυτό. Ναι, δεν το ψήφισε και σήμερα στην Επιτροπή. Μάλιστα. Και η ένστασή του είναι στην Αλεξανδρούπολη. Κυρίως εκεί, από ό,τι καταλάβαμε, είναι η Αλεξανδρούπολη. Το λέω αυτό διότι υπήρξε και ένας έντονος διάλογος του κ. Παγιωτόπουλου με τον κ. Βίτσα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς Αλεξανδρούπολη το ψήφιζε δηλαδή. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα αθηνικό. Ναι. Πάντως καταλάβαμε ότι τα στρατεύματα στην Αλεξανδρούπολη είναι για το ΣΥΡΙΖΑ κόκκινη γραμμή. Να σε ρωτήσω, ρε Γιώργο, γιατί δεν τα θυμάμαι και καλά. Το 2017, όταν ο ΠΑΙΑΤ δήλωνε, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι στρατηγικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουμε να διαδραματίσει ένα μεγαλύτερο ρόλο. Ποιος κυβερνούσε? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 2018, όταν ο Υπουργός Άμυνας γύρισε από την Αμερική και δήλωσε ότι μετέφερε πρόταση για τη δημιουργία βάσεων στη Λάρισα, στο Βόλο, την Αλεξανδρούπολη ή την Κάρπαθο. Το 2018 ο κύριος Καμένος ποιας κυβέρνησης ήταν υπουργός άμυνας? Αν δεν κάνω λάθος που λες και εσύ ότι αν τα θυμάσαι, νομίζω ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και μου έκανε και κάτι άλλο, Νίκο, εντύπωση. Δεν ξέρω αν έχεις ένα λεπτό. Βεβαίως έχω. Στις αναφορές του κυρίου Κατρούγκαλου κάποια στιγμή αναφέρει τη Σκιάθο. Σκιάθο, πώς, από την Κάρπαθο περάσαμε Σκιάθο τώρα? Ναι. Εκεί ήταν μια μορφή, θα σου έλεγα, προς την Νέα Δημοκρατία, για το τι δεν κατάφερε να πάρει από αυτή την συμφωνία. Και σου διαβάζω τώρα από τα πρακτικά, λέει ο κ. Κατρούγκαλος, ότι δεν μπορέσατε να πείσετε τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε καν να υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σκιάθο, που θα ήταν μια έμπρακτη απάντηση στις προσπάθειες της Τουρκίας να αμφισβητεί την κυριαρχία μας στα νησιά. Συγγνώμη, λες δηλαδή ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι αν υπήρχε στρατιωτική εγκατάσταση αμερικάνικη στη Σκιάθο? Επειδή, όπως το έχει πει ο κ. Κατρούγκαλος, είναι λίγο γενικό. Και να ρωτήσω κάτι, από όσο ξέρω, μία από τις μεγαλύτερες βάσεις στον κόσμο οι Αμερικάνοι την έχουν στη Σούδα. Γιατί αμφισβητείται η κυριαρχία στην Κρήτη, αφού έχουμε τη Σούδα εκεί? Τι να σου πω, σου διάβασα τις τρεις. Αυτά τα είπε ο κ. Κατρούγκαλος. Ναι. Μάλιστα. Αυτά τα είπε ο κ. Κατρούγκαλος. Εντάξει. Οκ, okay. Και πότε πάνε τώρα στην Ολομέλεια Την Πέμπτη. Αναμένουμε εκεί προφανώς τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, προκειμένου να ψηφιστεί την Πέμπτη το απόγευμα, να τη βάλει στις βαλίτσες ο κ. Μητσοτάκης την Κυριακή, οπότε και πετάει για το Λευκό Οίκο και να την έχει ψηφισμένη μαζί του. Α, ναι. Μου στείλε ο φίλος ο Γιώργος εδώ, δεν το είχα εγώ αυτό, ότι τότε σε εκείνες τις δηλώσεις που μνημόνευσα του Υπουργού Άμυνας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή πήγε με πρόταση Ηνωμένες Πολιτείες για βάση σε Λάρισα, Βόλο, Αλεξανδρούπολη ή Κάρπαθο, σε ερώτηση που του έγινε, απάντησε τότε. Πρώτα απ' όλα δεν είναι βάσεις του θανάτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο κύριος στρατηγικός εταίρος, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Ποιος ήταν Πρωθυπουργός τότε? Ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας. Θέλω να σου πω, δεν τη θυμάμαι. Ναι, ούτε εγώ τη θυμόμουν. Ο Γιώργος εδώ μας την έστειλε. Θυμάμαι όμως εκείνο το ότι δεν είναι διαβολικός ο Τραμπ. Εκείνο το θυμάμαι καλά. Ορθόν. Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά με τις αμερικάνικες βάσεις. Μιλάμε τώρα βεβαίως για θέατρο σκιών, όπως καταλαβαίνετε. Κοροϊδεύονται, κοροϊδευόμαστε, νομίζουν μάλλον ότι μας κοροϊδεύουν. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο κάνουν, και το κάνουν με στρωμένο το δρόμο από την προηγούμενη κυβέρνηση και από την προπροηγούμενη κτλ., είναι να μετατρέπουν την Ελλάδα σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση. Αυτό θέλει εν συνόλο το αστικό πολιτικό σύστημα της χώρας. Το θέμα είναι τι κάνει ο λαός. Ο λαός λοιπόν γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει αμερικάνικη βάση στη Σούδα, οι Τούρκοι λένε ότι η Κρήτη δεν έχει κυριαρχία. Έτσι δεν λένε? Άρα λοιπόν όλη αυτή η μπαρούφα, φέρτε βάσεις για να μας σώσει το ΝΑΤΟ από την Τουρκία, αποδεικνύεται εν της πράγμαση ότι πρόκειται για έναν φαρισαϊσμό της τελευταίας υποστάθμης. Σαν εκείνον που έλεγαν το 16 ότι φέραν τάχα μου το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο για να παριστάνει τον Αβαγοσώστη. Θυμάστε γιατί το φέραν εδώ τότε τα πλοία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο? Με τι δικαιολογία τάχα μου? Ότι θα είναι εδώ, λέει, θα παριστάνει τον Αβαγοσώστη το ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες και ταυτόχρονα θα βλέπει, λέει, το ΝΑΤΟ τις παραβιάσεις που έκαναν οι Τούρκοι. Δεν τις ήξερε το ΝΑΤΟ? Αυτά λοιπόν λένε οι κυβερνώντες, όλοι οι κυβερνώντες αυτής της χώρας. Και αυτοί οι οποίοι φυλάνε τα αγάλματα του Τρούμαν και οι άλλοι που πηγαίνουν τάχα μου στις πορείες του Πολυτεχνείου αλλά στρίβουν στο Μεγάλη Βρετάνια. Το θέμα είναι τι κάνει ο ελληνικός λαός. Και ο ελληνικός λαός κάνει συλλαλητήρια λοιπόν την Πέμπτη. Ενάντια σε αυτή την συμφωνία για την επαόριστον παραμονή των βάσεων του θανάτου σε αυτό εδώ το έδαφος. Είναι δεκάδες τα σωματεία, είναι δεκάδες οι φορείς που θα διαδηλώσουν στα προπήλαια και σε όλη τη χώρα για να αποσυρθεί αυτή η κατάπτυστη συμφωνία και για να πάψει κάθε συμμετοχή της Ελλάδας και σε αυτό και σε κάθε άλλο πόλεμο που κάνουν οι σύμμαχοί μας απέναντι στους οποίους είμαστε δεδομένοι και προβλέψιμοι. 7 η ώρα στα προπήλαια είναι η συγκέντρωση την Πέμπτη. 7 η ώρα το απόγευμα. Θέλω απλά να είσαι εδώ. Όταν ξυπνάω να μου λες μια καλημέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ. Να σε κοιτάζω να μου φτιάχνεις την ημέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ. Όταν γυρνάω από τη δουλειά και είμαι χαλιά. Θέλω απλά να είσαι εδώ. Να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Και τώρα θα σας φτιάξω την ημέρα καλησπερίζοντας την Τζέννη Κρυθαρά. Γεια σου, Τζέννη. Καλησπέρα. Τι συμβαίνει στον κόσμο? Θα ξεκινήσουμε από την Γαλλία, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, ο Φρανσουά Φιγιόν, καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση Penelope Gate. Ο πρώην πρωθυπουργός επί προεδρίας Νικολά Σαρκοζή, να υπενθυμίσω, καταδικάστηκε για την ικανική κατά το δικαστήριο πρόσληψη της σύζυγου του στο βουλευτικό του γραφείο επί σειρά ετών. Η σύζυγός του Πενελόπ καταδικάστηκε και αυτή σε φυλάκιση 2 ετών, ενώ το δικαστήριο της επέβαλε και χρηματική ποινή ύψους 375.000 στον καθένα. Το ζεύγος Φιγιόν δεν έδωσε το παρόν στη δίκη. Επέμεινε όπως και πρωτοδίκως ότι η απασχόληση ήταν πραγματική και όχι εικονική, χωρίς όμως να καταφέρουν να πείσουν τους εφέτες. Εξήγησέ μου κάτι. Εκεί λοιπόν που για μένα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται περί βαθύτατης βεβαίως υποκρισίας, διότι εκεί είχαν την Μπετανκούρ, εκεί είχαν το Σιράκ. Θυμάμαι ποιο ήταν και το δίλημα σε εκείνες τις εκλογές. Τον κλέφτη ή το φασίστα λέγανε στις προηγούμενες εκλογές. Όχι στις προηγούμενες, πριν από 20 χρόνια. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πρόκειται περί βαθιάς υποκρισίας. Παρόλα αυτά όμως, μας λες ότι εκεί, για λόγους προσχηματικούς, η οικογενειοκρατία, ο νεποτισμός και τα συναφή τιμωρήθηκαν με 375.000 ευρώ έκαστος ποινή από το δικαστήριο. Και όχι μόνο, αν το ζεύγος φυγιών. Θύμισε μου ποια χώρα χρήση. Λέει είναι αυτή, δεν είναι η Ελλάδα. Ελλάδα τι λένε. Όχι. Α, όχι Ελλάδα. Γαλλία. Α, Γαλλία. Ναι. Αν το ζεύγος φυγιών πάντως δεν κάνει χρήση του δικαιώματος ανέρεσης της απόφασης, το οποίο είναι και το πιθανότερο, θα κληθεί ενώπιον δικαστή εκτέλεσης της ποινής, ο οποίος είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν θα φορέσουν ηθονικό βραχιόλι ή αν θα οδηγηθούν στις φυλακές. Μάλιστα. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο απειλεί να πάει τη χώρα δεκαετίες πίσω, καθώς έχει διαρρεύσει στον τύπο πως στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας έχει ήδη ψηφίσει την ανατροπή της απόφασης του 1973 με την οποία νομιμοποιήθηκε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Προσχέδιο της νομοδότησης της συντηρητικής πλειοψηφίας του δικαστηρίου, το οποίο διέρευσε, μαρτυρά πως έχει ήδη διεξαχθεί η ψηφοφορία με την οποία ανατρέπεται η απόφαση Roe κατά Wade, και δεδομένου του ρόλου που διαδραματίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο διεθνές σκηνικό, ήδη έχουν αρχίσει και γίνονται αντίστοιχες συζητήσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καταπάτηση των ανθρωπίνων και γυναικείων δικαιωμάτων. Να πούμε πως αυτή τη στιγμή η άμβλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπεται σε κάποιες πολιτείες από μία εβδομάδα και μετά κοίησης ή μία εβδομάδα και πριν, σε κάποιες είναι πλήρως ελεύθεροι και σε κάποιες απαγορεύεται εντελώς. Με την απόφαση του δικαστηρίου όμως αλλάζουν τα πράγματα, θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες και απαιτήσεις για τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να προχωρήσουν τερματισμό της εγκυμοσύνης τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία τη δική τους, για την υγεία του περιγυρίου τους και βεβαίως για τα κοινωνικά, για το κοινωνικό στίγμα που υπάρχει για τις γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο όταν προχωρούν σε μια τέτοια απόφαση. Βεβαίως υπάρχουν πολιτείες όπως αυτή της Καλιφόρνια οι οποίες έχουν ήδη καταστήσει σαφές πως δεν πρόκειται να υιοθετήσουν την απόφαση του δικαστηρίου και όχι μόνο αυτό, αλλά διευκολύνουν και τις διαδικασίες για γυναίκες από άλλες πολιτείες οι οποίες θέλουν να προχωρήσουν σε άμβλωση. Όπως καταλαβαίνουμε, μια τέτοια απόφαση είναι και ξανά εις βάρος γυναικών οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική ούτε να πάνε σε μια ιδιωτική κλινική ούτε να ταξιδέψουν σε μια πολιτεία όπου μπορούν με ασφάλεια να προχωρήσουν σε άμβλωση. Και το λέω αυτό γιατί σύμφωνα με τελευταία στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών η άμβλωση είναι ένα θέμα που δεν αφορά μια συγκεκριμένη ομάδα μειονότητα γυναικών στην Αμερική. Οποιαδήποτε γυναίκα κάθε ηλικίας, οποιαδήποτε καταγωγής κοινωνικής, οικονομικής ή φυλετικής έχει τις ίδιες πιθανότητες να προχωρήσει σε μια τέτοια πράξη. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο διχάζει βαθύτατα την Αμερικανική κοινωνία αρχικά σε ένα ηθικό επίπεδο και δευτερευόντως σε ένα νομικό. Αλλά μιλάμε για βαθύ σκοταδισμό. Θα το παρακολουθούμε βεβαίως. Πάντως εδώ πια μιλάμε για μεσαίωνα. Έτσι. Όχι και μόνο να το κουβεντιάζει κανείς είναι μεσαίωνας, πόσο μάλλον να έχουν διαρρεύσει αυτού του είδους, θα δούμε αν είναι τελικές αποφάσεις των δικαστηρίων τους. Τζενάκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, να καλησπερίσω τον Μάρκο στην Καλαμάτα, το Δημοσθένη στη Λευκάδα, το Θήμιο, τον Επαμεινόντα, Μιχάλη, Πιπέρι, Μιχάλη, Θεοδόρα μου, να σε καλά. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, ευχαριστώ και σήμερα για την συντροφιά, για την παρέα. Καλησπέρα στον κύριο Θεοδοσιάδη, στον κύριο Λαδόπουλο, στο Σοφοκλή, Νικόλα, να σε καλά, Βασίλη μου, ευχαριστώ. Λοιπόν, αύριο δεν θα τα πούμε. Θα είναι εδώ τα παιδιά από το αθλητικό για τις αθλητικές μεταδόσεις. Θα είναι ο Παύλος, ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, ο Παύλος ο Παπαδημητρίου και τα άλλα παιδιά. Το δικό μας το ραντεβού είναι την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Μια μικρή φωτιά που σβήνει και λυπάμαι εγώ για σένα.